Opa, opa tsupa, opa tsupa, opa tsupa. Βρέθηκες από την άλλη μεριά, αλλά μια ίωση. Απλά μια ίωση. Όχι ότι είχε ο άνθρωπος κορονέο. Όχι ότι είχε ο άνθρωπος κορονέο. Παίρνουμε μέτρα σωστά, μπαίνουμε σπίτι, δεν πάμε πουθενά. Γιατί είναι, η κατάσταση είναι δύσκολη. Και φοβόμαστε να μην πουλήσουμε γιατί έχουμε και μικρά παιδιά. Η οικογένειά μου εδώ είναι 30 άτομα. Και μένουμε όλοι σπίτι. Η συμπαθής ομάδα των Ρωμά. Εδώ είναι ένας Ρωμά ο οποίος λέει μένουν σπίτι, αλλά είναι 30 όλοι μαζί. Παρ' όλα αυτά μένουν σπίτι, είναι σαν να μην είναι σπίτι, είναι σαν να είναι σε μικρό χωριό. Αλλά παίρνουν τα δέοντα εκεί μέτρα. Ο άλλος λέει κορονέο και αυτός είναι τσιγκάνος. Συμπαθέστατη ομάδα, έχει έναν άλλο τρόπο ζωής. Είναι πολύ δύσκολο, λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας, να μπουν σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε μπει όλοι εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε λίγο πιο έτοιμοι για τέτοια θέματα. Στην Κομωτινή έκαναν ένα γλέντι, η αντίστοιχη εκεί ομάδα των τσιγκάνων, έκαναν ένα γλέντι γάμου. Δεν μαζεύτηκαν πολύ γιατί δεν είχαν φωνάξει λέει τους κουμπάρους, ήταν μόνο τα δύο σόγια, 200 άτομα. 200 άτομα ήταν τα δύο σόγια και αυτό έγινε αρχές Απριλίου, 8 Απριλίου, όταν είχαν αρχίσει τα μέτρα και βγαίνει εκεί ο ένας από τους γονείς των νυφευμένων, λογοδοσμένων, νομίζω ήταν αραβόνα γλέντι, δεν ήταν γάμου. Και κάνει δηλώσεις. Αυτά είναι τα έθιμα των Ρωμά, παιδιά. Δεν ξέρω όσοι δεν το ξέρουν, είναι τα έθιμα των Ρωμά. Ήρθαμε για προξενιό. Δεν είναι με κουμπάρους και τέτοια, είναι μεταξύ μας. Τα Ρωμά δεν καταλαβαίνουν ούτε κορονοϊό. Μουσικά από Σερβία, Ρουμανία, Παλόρι, Λεμπορό, Αμερικά, Βεφάν, Μουσικά, Δι, Μακάν. Δεν είναι με κουμπάρους και τέτοια, είναι μεταξύ μας. Αποφάσισε να είναι μεταξύ τους οι δύο οικογένειες, 200 άτομα, να μην έρθουν οι κουμπάροι και μαζευτούν πολύ. Και δεν πρέπει σε τέτοιες εποχές να μαζεύονται πολύ. Απαγορεύεται ο συγχρονισμός. Ωραία είναι όλα αυτά. Ευτυχώς, στο ανώτατο επίπεδο. Ο κύριος Τσιόδρας προχθές την Παρασκευή στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και της επιστήμης και της ανθρωπιάς και από την ενημέρωση την απογευματινή στις 6 την Παρασκευή το απόγευμα τοποθέτησε το θέμα ως εξής. Φυσικά και οι Ρωμά δεν μπορούν να είναι αποδιοπομπαίοι τράγοι και στόχος μίσους στα πλαίσια αυτής της επιδημίας. Σε κάποιες χώρες δυστυχώς μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αυτούς ως απειλή. Δεν είναι απειλή, είναι ευάλωτη ομάδα. Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις, για μίσος, για φόβο, για διχασμό, για διαιρέσεις στην κοινωνία μας, ούτε στις υπόλοιπες κοινωνίες του κόσμου. Αυτό που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία είναι πάνω απ' όλα η ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Δεν έχει κανείς να προσθέσει κάτι, ούτε να αφαιρέσει κάτι. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι οι επιστήμονες, έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι και κυρίως οι γιατροί επιστήμονες, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν και να λύσουν θέματα υγείας όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος, χρώματος, κατάστασης, οικονομικής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Φύγαμε με από τους Ρωμά, αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν στον τόπο εδώ το δικό μας, φαντάζομαι και σε άλλους τόπους. Θυμόσαστε πριν λίγο καιρό που να το θυμόσαστε με τόσα που έχουν γίνει, ήταν μια κυρία, την είχαν σταματήσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης μαζί με το παιδί της. Άρχισε αυτή να διαμαρτύρεται γιατί οι αστυνομικοί τη ρώτησαν που πηγαίνει. Αυτή άρχισε να λέει δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία, ανοίξει αυτή την κατηγορία δηλαδή των αμολητών που πιστεύουν όλα αυτά ότι είναι παγκόσμια συνωμοσία και δεν υπακούει, δεν υπάρχει κορονοϊός, δεν υπάρχουν νεκροί, δεν υπάρχουν θύματα, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είχε καταγραφεί από μια κάμερα τότε το περιστατικό. Θεωρήθηκε λήξαν ότι τελειώσαμε. Είναι και παρουσιάστρια η συγκεκριμένη κυρία. Η ίδια τώρα βγαίνει στους δρόμους, κυκλοφορεί κανονικά νομίζω πάνω στη Θεσσαλονίκη, παίρνει και ένα τηλέφωνο και καταγράφει η ίδια τους διαλόγους που έχει με τους αστυνομικούς που την σταματάνε. Βλέπετε εδώ τους αστυνομικούς της Καλλικράτειας χωρίς γάντια και χωρίς μάσκα. Λοιπόν, αυτά θα βγούνε στη τηλεόραση. Παρουσιάστρια Ιωάννα Κουσκούς. Πού είναι η μασκούλα σας, τα γαντάκια? Η μασκούλα, τα γαντάκια, παρακαλώ. Ονόματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν είμαι άρρωστη. Δεν έχω κορονοϊό. Εγώ δεν έχω κορονοϊό. Εσείς πρέπει να έχετε που εξετάζετε το κόσμο. Με γράφετε γιατί? Γιατί πράγμα με γράφεις? Γιατί πράγμα με γράφεις? Γιατί πράγμα με γράφεις, λέω. Για το κταίο σας, κύριε. Ποιο κταίο, ρε? Γιατί μου μιλάτε έτσι? Εγώ σας μιλάω με ρε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Και είναι και ωραίο παιδί αυτό. Να κάνει και παρατηρήσεις. Από τη φωνή μπορεί ο καθένας να καταλάβει πώς σκέφτεται την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου που έχει απέναντι. Εδώ ακούσαμε τον αστυνομικό πώς μιλάει. Ψυχραιμία, νυφάλιος, με αυτό που έβλεπε μπροστά του. Και ακούμε και τη συγκεκριμένη κυρία, τις αυξομοιώσεις της φωνής, την ένταση πάνω κάτω, το περιεχόμενο των όσων λέει και όσων βλέπει. Σε μια άλλη κατάσταση τώρα, από πιο επίσημα χείλη, γιατί υπάρχουν και τέτοια χείλη, δεν είναι παρουσιάστρια, δεν είναι παρουσιαστής, ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι πολιτικός αρχηγός. Διότι δεν είναι δυνατόν, και επανέρχομαι, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα να απαγορεύεται να πάω στην εκκλησία εγώ. Πώς να το ανεχτώ? Πώς το δεχτώ εγώ? Διότι δεν είναι δυνατόν, και επανέρχομαι, να απαγορεύεται να πάω το Άγιο Φως τις μέρες που πέρασαν, τις μέρες που έρχονται. Δεν το περίμενα ποτέ, αν και επειδή πηγαίνω στο Άγιο Όρος μου το λέγανε οι γέροντες, ότι θα έρθει μια στιγμή που θα κλείσουν οι εκκλησίες. Αν διαβάσετε Κοσμάε τον Λό, τα όσα είχε πει πριν αιώνες, δεν το λέει τώρα ο Κοσμάς ο Τολός, είχε πει ότι θα κλείσουν οι εκκλησίες. Δεν θα λειτουργούν οι παπάδες. Θα είναι κλειστοί μέσα μόνοι τους. Όταν τα λέγαμε και τα διαβάσαμε πριν μερικά χρόνια, λέγαμε πώς γίνεται αυτό, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και όμως θα γίνει. Και όμως θα το κάνουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάποιοι παλιότεροι, έναν, δύο, τρεις αιώνες, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη θρησκεία, αλλά και σε άλλους τόπους και σε άλλες θρησκείες, έχουν περιγράψει ακριβώς όλα αυτά που ζούμε. Ακριβώς όμως, και τα πιστεύουν οι τωρινοί, ότι έτσι ήταν. Εδώ ο Βελόπουλος επικαλείται αυτούς που του έχουν πει από το Άγιο Όρος ότι θα συμβούν αυτά, και έχει διαβάσει 100-200 χρόνια πριν. Ξέραν ακριβώς, και δεν μας τα λέγανε και καλύτερα να πάρουμε και τα μέτρα εγκαίρως, να φτιαχτεί το εμβόλιο ή να γίνει οτιδήποτε, παρά μόνο βλέπανε το κακό και λέγανε το κακό, το καλό δεν μπορούσαν να το προβλέψουν. Όλοι αυτοί οι παλιοί, οι προφήτες, οι άγιοι, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, μόνο κακό έχουν να προβλέψουν. Καλό κανείς από αυτούς. Οπότε τα ήξερε ο Βελόπουλος, τα άκουγε στο Άγιο Όρος, αλλά δεν έδινε σημασία, τη δέουσα σημασία. Τώρα όμως που τα βιώνουμε, του φαίνονται παράξενα και θέλει να ανοίξει εκκλησία για τον ίδιο, για να μπορεί να προσευχηθεί. Όχι μόνο αυτό, να χτυπήσει και η καμπάνα και να του έρθει το Άγιο Φως με delivery. Δεν μπορείς να απαγορεύεις να ακούγονται οι καμπάνες, μωρέ! Είναι δυνατόν να απαγορεύεις να ακούγεται το Χριστός Ανέστη? Πού ζούμε, ρε παιδιά? Πού ζούμε? Ακόμη και οι κομμουνιστές στη Σοβιετική Ένωση δεν απαγορεύαν τις εκκλησίες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Νέα Δημοκρατία ψηφίζονται για να ψηφίσετε κάτι άλλο. Μπορεί ο Τηλιβεράς, όπως είμαι στο Παπαδάκι, τον φίλο μου το πρωί στο Γιώργο, να πηγαίνει το γύρο με το τζατζίκι για να το φάει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ή ο Γραμμένος, εγώ δεν κάνω χειριστία, δεν έχει σημασία, λέω εγώ, ρε παιδί μου, με λαχανικά. Να το πηγαίνουν τη Λιβερά, δεν μπορεί να πάει το Άγιο Φως. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα, πείτε μου εσείς? Βρήκανε κάτι, μπείτε για να με γράψουν. Okay, ναι. Βρείτε κι άλλα σπασμένα φανάρια, όλα θα μου τα βρείτε τώρα. Ναι, παιδί μου, για τη δική μου ασφάλεια, όλα, ναι. Λάγη κλασικά. Κοίτα πώς με κάνατε, ρε! Με λερώσατε! Είναι οι φίλοι μας από πριν. Είχαμε αφήσει λίγο τον έλεγχο στη μέση για να πάμε στο Βελόπουλο. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε περιστατικά. Αυτά είναι περιστατικά. Αυτά που μεταδίδουμε εδώ είναι περιστατικά με υποκείμενα νοσήματα. Όχι αυτά που αναφέρονται στον κορονοϊό, άλλα υποκείμενα νοσήματα. Πάρα πολλά και αγιάτρευτα από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έλεγε ο Βελόπουλος μες στην αγανάκτησή του, ότι όπως ο Ντελιβεράς φέρνει το τζατζίκι με το σουβλάκι στον Κυριάκο Βελόπουλο, καταλαβαίνει ότι είναι νηστεία και λέει: εγώ κάνω νηστεία με λαχανικά. Το διόρθωσε ότι παίρνει σουβλάκι, αλλά είναι με λαχανικά. Του ξέφυγε το κανονικό σουβλάκι εκεί με τους γύρους. Αλλά επανήλθε αμέσως μετά. Και ο κατήφορος συνεχίζεται. Άδωνης Γεωργιάδης. Ακούω, ας πούμε, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα που λένε να μοιράσουμε ρευστότητα. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας 5.000 ευρώ. Τι θα τα κάνει σήμερα, κύριε Μπαμπίτε? Αφού δεν μπορεί να κάνει ταξίδια, δεν μπορεί να κάνει. Σε εστιατόρια δεν μπορεί να πάει. Σε κατάστημα ψωνίζει δεν μπορεί να πάει. Τι αν την κάνει, ρε φτώντα. Τι αν την κάνει, ρε φτώντα. Τι αν την κάνει, ρε φτώντα. Για τρόφιμα. Που θα κρυθούν απαραίτητα αυτά τα πράγματα. Τόσα θαυμάκια. 300 κιλά. Κανείς δεν. Όχι. Δεν πρέπει να τρώτε πολύ. Το κάνει για εσάς όλους. Για να σας ελαφρύνει. Να μην τρώτε πολύ. Αλλιώς θα τα έδινε τα 5.000. Εν τω μεταξύ, παίζει η είδηση αυτή από προχθές. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει. Το έχουμε ακούσει εδώ και πριν μια εβδομάδα περίπου. Που έλεγε πάλι: αν θέλαμε, σας δίναμε 5.000. Αλλά τι να τα κάνετε αφού δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά ανοιχτά, σούπερ μάρκετ. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ό,τι θέλει τα 5.000. Είναι άστοχο τελείως το ερώτημα και η σκέψη. Αλλά μέσα από αυτό βγαίνει το πώς σκέφτεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί με το που απευθύνει ο ίδιος το ερώτημα, δίνει και αμέσως την απάντηση. Λέει: ούτε ταξίδια μπορεί να κάνει, αυτός που θα πάρει τα 5.000, ούτε σε εστιατόρια να πάει, ούτε σε καταστήματα να ψωνίσει. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες ανάγκες. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή ταξίδια, εστιατόρια, καταστήματα. Οι πολλοί Έλληνες έχουν άλλες ανάγκες. Και αν είχαν τα 5.000, κανείς δεν θα τα έδινε εκεί ούτε σε ταξίδι, ούτε σε εστιατόρια, σε καταστήματα, ναι, σούπερ μάρκετ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και κάποια πάρα πολλά χρέη και ανάγκες παιδιών που υπάρχουν και ανάγκες ηλικιωμένων και ανάγκες των ιδίων των ανθρώπων. Είναι μια διαφορετική αξιολόγηση, διαφορετική οπτική. Λογικό, λογικότατο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με τέτοιες κοινικές δηλώσεις. Τις έχουμε συνηθίσει, απλά επειδή είμαστε στον κατήφορο εδώ της εκπομπής, είπαμε να ακούσουμε και αυτό. Σε μια άλλη εκπομπή ο ίδιος άνθρωπος μιλάει για το πώς πρέπει να ενισχυθούν και πώς ενισχύονται, με ποιο τρόπο, οι επιχειρήσεις. Τα επιτόκια, ακούσατε, πουθενά δεν διαγράφονται, μόνο σε το πρόγραμμα διαγράφονται. Όπου έχει δοθεί αναστολή, οι τόκοι που θα έπρεπε να πληρωθούν κεφαλοποιούνται μέσα στο σύνολο του χρέους τα χρόνια μπροστά από στο δάνειο. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω του εργαλείου που φτιάξαμε, εμείς θα πληρώσουμε αυτούς τους τόκους, το οποίο θα είναι επιδότηση. Δεν θα τα ζητήσουμε πίσω από τις επιχειρήσεις. Είναι δωρεά του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Πληρώνουμε τους τόκους και αυτοί οι τόκοι αφαιρούνται από το κεφάλαιό τους. Μπορείτε να το ξαναπείτε, παιδιά, ένα λεπτό, γιατί λέει κάτι σημαντικό. Ξέρετε τι είπατε τώρα? Μοιράζετε λεφτά. Βεβαίως, μοιράζουμε λεφτά στις επιχειρήσεις για να τις αλαφρύνουμε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Γι' αυτό κάνουμε. Βεβαίως, μοιράζουμε λεφτά στις επιχειρήσεις για να τις αλαφρύνουμε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Γι' αυτό κάνουμε. Όπως έχετε καταλάβει, με αυτά που κάνει η κυβέρνηση και τα περιγράφει πολύ ωραίο ο Άδωνης, γίνονται όλα αυτά για να αλαφρυνθούν, όπως λέει, οι άνθρωποι και οι καταστάσεις σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αλαφρύνονται οι επιχειρήσεις επειδή μοιράζουν λεφτά και αλαφρύνονται οι άνθρωποι επειδή δεν μοιράζονται λεφτά στους ανθρώπους. Άρα, δεν θα έχετε λεφτά να ψωνίσετε, δεν θα γίνετε 300 κιλά, όπως είπε ο ίδιος υπουργός. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα, είναι σημερινά. Στην εποχή του κορονοϊού, μετά τα μνημόνια, ένας υπουργός των Αρίστων, της κυβέρνησης των Αρίστων, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω το ψιλοτερματίσαμε για σήμερα με Βελόπουλο, την κυρία Πάνο, τους Ρωμά. Καλό είναι, βέβαια, η Ρωμά είναι συμπαθητική κατηγορία, τους βγάζω από αυτούς. Με τον Βελόπουλο, την κυρία από πάνω και τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, περιβάλλον, πλαίσιο αξιών, αισθητική, πλαίσιο αισθητικής. Το έχουμε και ανάγκη. Έφυγε από τη ζωή ο Περικλής Κοροβέσης, μια εμβληματική προσωπικότητα του αντιδικτατορικού αγώνα. Πολύ σεμνός, είχε μπλακεί εκεί κάποια εποχή με το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε μετά, βρίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας αφορούν αυτά. Μένουμε στον άνθρωπο, στην ιστορία του και στο πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα και στο πώς όσο μεγαλώνει κάποιος, όλα αυτά τα μετατρέπει σε σοφία, σε απόσταγμα ζωής και μπορεί να το μεταδώσει. Τον ακούμε λοιπόν, θα σταθούμε για κανένα 5 λεπτό, 7 λεπτό σε αυτή την απώλεια που είναι η δεύτερη μέσα σε 20 μέρες μετά τον Μανώλη Γλέζο. Θα σταθούμε λίγο στον Περικλή Κοροβέση, περιγράφει τα βασανιστήρια στα κελιά της Χούντας. Ήταν την ημέρα που σκοτώσαν τον Τζε, 8 Οκτωβρίου του 1967. Είμαστε με κάτι φίλους στο σπίτι, ορμήσανε, αρπάξανε τους δύο άντρες, το φίλο μου και εμένα, τις γυναίκες αφήσανε, μας πήγανε στην ασφάλεια, μας χωρίσανε και με το καλημέρα άρχισαν το ξύλο. Δηλαδή να σου δείξουν ότι δεν είσαι τίποτα. Στη συνέχεια, απάνω στην ταράτσα, μετά απομόνωση. Όταν αυτό ήταν απέδωση, με φέρανε για ηλεκτροσόκ. Εδώ δεν είχε ξύλο. Το ξύλο ήταν κοπιράτη στην ασφάλεια στην Πουμπουλίνα. Εδώ είχαν άλλα μέσα. Εδώ ήταν ο χώρος των ηλεκτροσόκ. Δηλαδή με παίρναν από το κρεβάτι, που ήταν ακριβώς αριστερά μου, και με πηγαίνανε στο γραφείο, όπως μπαίνουμε μέσα δεξιά, που εκεί πέρα είχαν ένα μηχάνημα ηλεκτροσόκο και δοκιμάζανε από πού το ηλεκτρικό ρεύμα θα μου κάνει τη μεγαλύτερη αναστάτωση. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχω κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τ' αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Ο χρόνος μετριέται με αυτό που κάνεις ή με αυτό που υποφέρεις. Δηλαδή ο χρόνος είναι μια σχετική ενότητα. Δηλαδή 5 λεπτά φάλαγγα μπορεί να ισοδυναμεί με έναν αιώνα. Ο πόνος δίνει την αίσθηση ότι είσαι σε έναν χρόνο που δεν τελειώνει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τα άκουγα από το πρωί αυτά στα αυτιά μου, δηλαδή τον Άδωνη, τον Βελόπουλο να λένε αυτά που λένε, τις πολιτικές, άλλες απόψεις, με τον τρόπο που εκφέρουν αυτές τις απόψεις και τις διηγήσεις του Περικλή Κοροβέση και τα συμπυκνώματα, αυτό εδώ για το χρόνο ειδικά, απλές έννοιες, δεν είπε κάτι τρομερό. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτόν τον τόπο. Αυτούς τους δύο κόσμους μπορεί κανείς να τους δει πολύ έντονα. Ακόμη και σήμερα, την προηγούμενη δεκαετία, την προπροηγούμενη, τη δεκαετία του 60, του 50, του 40, εκφράζονται με πολύ έντονο τρόπο. Το στίγμα τους το αφήνουν και οι δύο κόσμοι. Διαλέγετε και παίρνετε σε ποιον θα ενταχθείτε, ποιον κόσμο θα ακούσετε, ποιος σας αγγίζει περισσότερο. Μερικές φορές ίσως να μην χρειαστεί να διαλέξετε εσείς, σας διαλέγει αυτός ο κόσμος να μπει μέσα σας και να σημαδέψει την σκέψη σας. Περικλής Κοροβέσης, μέρος δεύτερον. Αυτό που με έδωσε τη δύναμη, και τώρα μπορώ να το πω καθαρά, δεν ήταν κάποια τυφλή πίστη σε κάποια ιδεολογία, σε κάποιο μελλοντικό παράδεισο, σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό που με έδωσε τη δύναμη ήταν η συντροφικότητα και η φιλία. Δηλαδή για να το βάλουμε κοινικά, εγώ αν μιλούσα θα έπινα την παρέα μου. Δεν είχα άλλο κόσμο. Υπεράσπισα έναν κόσμο συντρόφων και φίλων που έχουν μείνει ακόμα και το γεγονός ότι αυτοί μείναν έξω και εγώ ήμουν μέσα με έδωσε τη δύναμη να υπερασπιστώ τον κόσμο μου και τα ιδανικά που περνάνε μέσα από τη φιλία. Αυτό είναι τόσο απλό. Μα πώς να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας βασανίζει, ο οποίος είναι υποταγμένος σε μια αρχή και κάνει ένα μεροκάματο χωρίς να ρωτάει γιατί τι σημαίνει αυτό το μεροκάματο. Δηλαδή μπαίνει σε μια ιεραρχία που του λένε η δουλειά σου είναι αυτή, τα χτυπάς και άμα το κάνεις καλύτερα θα πάρεις και ένα μπόνους. Δηλαδή στην ουσία είναι ο υποταγμένος άνθρωπος σε μια αρχή που για ένα μεροκάματο μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον. Ο άνθρωπος που του λες πνιγήκανε 30.000 άνθρωποι στη Μεσόγειο για να έρθουν για να γλιτώσουν από το θάνατο, από την πείνα και οτιδήποτε άλλο. Και σου λέει τι με νοιάζει εμένα, εμένα αυτό που με κοιτάζει είναι ότι έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό. Αυτός ο άνθρωπος, αν βρει μια δουλειά ως βασανιστής, θα την πάρει ευχαρίστως. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε. Μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε. Η δίκοπη ζωή, αυτό το τραγούδι θέλησαμε να βάλουμε και να συνοδεύσουμε τις διηγήσεις του Περικλή Κοροβέση. Γιατί σαν σήμερα το 1947, 13 Απριλίου, γεννήθηκε ο Θάνος Μικρούτσικος. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου και η φωνή, αυτή η φωνή, του Γιώργου Μεράτζα. Αυτό το τραγούδι είναι ανθρωποφύλακας, πραγματικός ανθρωποφύλακας. Φυλάει ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι έχουν, δεν ξέρω εγώ, αγγέλους, κάποιοι άλλοι έχουμε τραγούδια, μεταξύ άλλων. Αυτά μας φυλάνε. Ένα από αυτά, τους φύλακες, ένα τέτοιο τραγούδι είναι αυτό, η δίκοπη ζωή. Και θέλησαμε να το βάλουμε σήμερα επειδή ήταν και τα γενέθλια, είναι τα γενέθλια του Θάνου Μικρούτσικου. Περικλής Κοροβέσης, λίγο ακόμα για τον καθημερινό φασισμό. Σήμερα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένας διάχυτος φασισμός, δηλαδή όταν κάποιος πάει σε μια ταβέρνα και μπορεί να είναι πασόκος και να πει «Ωχ, τον καρσόν είναι σκυλάραπας». Φασισμός είναι αυτός. Όταν πει για μια γυναίκα η οποία είναι ελεύθερη, «Ωχ, αυτή η γαμπή τα πέρτα πάγκα». Φασισμός είναι. Όταν πει για τον άλλον, «Ωχ, αδερφάρα αυτός». Φασισμός είναι. Όλα αυτά τα μικροδείγματα της καθημερινής κοινωνίας, αν αυτά ολοκληρωθούν σε κάποια θεωρία καθαρής ράτσας, αποδίδουν φασισμό. Εδώ Ελληνοφρένεια. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα και τη Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Παρασκευή θα ηρεμήσουμε κι εμείς και εσείς λίγο. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 211-1080-880. Μπορείτε να πάρετε, σας περιμένει μέσα, πείτε τα δικά σας και στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας, λίγο ψυχραιμία. Σήμερα και αύριο θα παίξουν οι λαοί, την Τετάρτη θα κάνουμε μαζί με τον Αποστόλη, θα παίξουν και εκεί οι λαοί. Θα το κάνουμε σαν Πέμπτη, γιατί την Πέμπτη είναι ειδική εκπομπή μέσα στο κλίμα της ημέρας. Έχουμε Περικλή Κοροβέση, δεν τελειώσαμε έτσι. Απλά μιλάει για τους νέους, μιλάει για τους νέους και επειδή όλοι οι παλιοί, μάλλον πολλοί νέοι θέλουν από τους παλιούς που έχουν και μια γεμάτη και έντονη ζωή, δεν ήρθαν, έπιασαν τόπο και έφυγαν, ήρθαν, άφησαν στίγμα σε αυτόν τον τόπο και έφυγαν. Λοιπόν μιλάει για τους νέους και δίνει μια πάρα πολύ απλή οδηγία. Το σημαντικό είναι ότι στη Χούντα εγώ ήμουν ελεύθερος. Έκανα αυτό που ήθελα, που λέγανε οι πεπιθήσεις μου. Και μια χούντα αντίστοιχη, όχι βέβαια με βασανιστήρια, υπάρχει και σήμερα που φυλακίζει τους νέους. Να φύγουν από το κελί τους και να κάνουν αυτό που ζητάει η καρδιά τους, η ψυχή τους. Μα πώς να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου, να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Ελληνοφρένια. Εδώ τη Μεγάλη Δευτέρα, radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού και τη εκπομπή. Βλέπουμε τι στέλνετε. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει διάλογο. Θα δούμε τώρα τι λέτε στι διαφημίσει και στο λαό. Και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Είπαμε λαό, το πρώτο μέρο πάει στι πρώτε διαφημίσει. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριος Απόστολος Αυγουλίδης. Περίπου. Μπράβο, το τρως αυγουλάκι σου δηλαδή. Το ρουφάω, στην πραγματικότητα φιλαράκο μου το ρουφάω το αυγουλάκι μου. Αγάπη μου, καβιάρι μου. Να σου πω, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπογδάνο. Δυστυχώς δεν γίνεται. Τον πήρα το τηλέφωνο την ώρα που είχε τη δικιά του εκπομπή και μάλλον κότεψε. Αποκλείεται. Και να τα πω σε σένα. Ναι, ναι. Και να τα ακούσει αυτός. Σήμερα η Ορθοδοξία μας γιορτάζει, ξέρετε ποιον. Τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Το Γρηγόριο τον Πέμπτο. Συγγνώμη, το Γρηγόριο τον Πέμπτο, ξέρετε. Ναι, όχι. Εσύ δεν το ξέρεις γιατί είσαι αντίθετο. Είμαι άθρισκο γουρούνι εγώ. Μπράβο. Επειδή εγώ είμαι και κομμουνιστής και χριστιανός, γιατί είμαι κομμουνιστής στην ψυχή και χριστιανός στην ελπίδα. Λοιπόν, θα του πω του κύριου Καράφλα ότι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος αφόρησε την ελληνική επανάσταση που τόσο διαδίδει. Ξέρεις τι σημαίνει αφορισμός στο χριστιανισμό? Τι σημαίνει? Η χειρότερη κατάρα! Α, Παναγία μου. Αυτός ο κύριος, επειδή τα πιώνει. Φτούκακα. Την καταράστηκε με αφορισμό. Ποια σε καταράστηκε? Ποια με καταράστηκε? Τη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Ποια με καταράστηκε? Να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Α, συγγνώμη. Άκου. Και επειδή τελικά δεν τον άκουσαν οι Έλληνες οι αναρχικοί. Να τα. Ήταν αναρχικοί τότε οι Έλληνες. Να τα. Τι έκανε ο Σουλτάνος αυτό που έκανε στα 900 χρόνια που ήταν Σουλτάνοι? Τους στρατηγούς τους που απετέχεραν, τους κρέμαγαν. Αυτός ήταν Γρηγόριος που τον κάναμε ο Άγιο εμείς. Ναι. Θέλεις να πείτε κάποια ξυπναδούλα πολύ? Πιο χαμηλά καλέ, πιο χαμηλά να ακούσω. Έλα. Έλα με το μαλάκα όλη την ώρα κάθε μεσημέρι. Έλα, καλημέρα. Χαμήλωσε το παιδί μου. Το χαμήλωσα, ορίστε, μα πρέπει να σ' ακούω κιόλας. Άκουμε από εδώ. Λοιπόν, το ακρονάουτο της υπομονής ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Να έχεις επκύλια και να σκουπίζεσαι με χαρτοπόλεμο. Μπράβο, τι σκέφτηκε ο άνθρωπος, είδες. Το ακρονάουτο της μαλακίας ξέρεις ποιο είναι? Όχι, αλλά μάλλον εσείς ξέρετε από ό,τι κατάλαβα. Ο κυρίαρχος λαός. Ναι, αυτό είναι ένα σύντομο ανέκδοτο θα έλεγα όντως. Ναι, μα για ανέκδοτος το λέω. Σε θερμά συγχαρητήρια, γιατί αν δεν είσαστε, εγώ που είμαι 84 και κάθε μέρα σας παρακολουθώ τώρα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Λοιπόν, αγορίνα, έχω πρόβλεψη. Καλά, δεν είχε καμιά φοβερή πρόβλεψη. Ένα κλέβω εκκλησία είναι, αλλά πα την πω εγώ. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, το φθινοποράκι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σε πάει και σου λέει ότι πρέπει να κάνω εκλογές γιατί σα έσωσα. Ήταν αυτή η αποστολή μου το πρώτο εξάμηνο, 8, ένα χρόνο τώρα, σα έσωνα. Αχ, κάπου το έχω ξαναδεί αυτό, κάπου το έχω ξαναδεί. Α, το 2015, sorry. Ναι, για πες. Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς, φίλε. Μόνο που ο Κούλης θα γίνει ένα συνδυασμό. Είναι Τσίπρα σε αυτό το διάστημα. Θα πάει λοιπόν και θα γίνει το Σεπτέμβριο, θα σου πάρει τι εκλογές γιατί είχε πόλεμο και σέσωνε κάνοντας δωράκια στους άλλους, αλλά τέλος πάντων. Ψηφίσει εσύ σαν μαλάκα φυσικά. Γιατί μαλάκα, όχι πατριώτη, φίλε μου. Σαν πατριώτη έχει δίκιο. Έτσι. Μετά από Τσίπρα θα αρχίσει να γίνεται κατευθείαν μια μετάλλαξη σε Θάτσερ. Γαπ. Α, γαπ, νόμιζα Θάτσερ, συγγνώμη. Δεν θα προλάβει Θάτσερ, αγόρι μου αυτό. Δεν θα προλάβει Θάτσερ. Α, δεν προλαβαίνει Θάτσερ. Μα Θάτσερ είναι το όνειρο. Τι εκλογούλε θα σου κάνει για να του δώσει καθαρή τετραετία να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Ναι. Και θα σου φορέσει μια μνημονιάρα μέχρι πώ έχουμε τώρα, 10 Απριλίου. 11-10. Ναι, ναι. Μέχρι τι 10 Απριλίου του χρόνου εγώ βάζω και στίχημα όποιο θέλει μνημονιάρα που θα τη λένε. Πρόγραμμα αλληλεγγύης εναντίον του κοροναϊού. Άντε, μακάρι ρε μάνα μου, μακάρι να πούμε γιατί δεν ξέρουμε χωρίς, έχουμε ξεσυνηθίσει τώρα κανένα χρόνο. Μπας και πες και μια πέτρα, εγώ μόνο για αυτό. Άντε, μακάρι. Μακάρι λίγο να βρούμε τα γράδα μας πάλι. Πάμε μόνοι μας χωρίς μνημόνιο και να, ήρθε ο ιός να μας πολεμήσει. Αν είχαμε μνημόνιο τώρα και τη στήριξη των δανειστών μας και των συμμάχων μας, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Μα τώρα θα έχουμε μνημόνιο, μόνο που δεν θα κατηγορεί τους μακρικές Έλληνες που μαζί τα φάγανε το 2009. Τώρα σου λέει τα φάγαμε για τον κοροναϊό. Βέβαια τα φάγανε οι κλινικάρχες και οι υπόλοιποι, αλλά τα φάγανε. Άντε πάλι καλά. Πάλι καλά για να μην λέτε ότι δεν έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτή είναι. Διότι δεν είναι δυνατόν και επανέρχομαι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα να απαγορεύεται να πάω στην εκκλησία εγώ. Πώς να το ανεχτώ? Πώς το δεχτώ εγώ? Ο ίδιος. Πρέπει να ανοίξει μια εκκλησία και να πάει ο ίδιος να έχουμε καλές εξελίξεις. Ένας εδώ διάολος ακροατής, ο Νίκος, στέλνει. Καλησπέρα, λέει Θυμιού και Αποστόλη. Ναι, τα ίδια με τον Άδωνη, δεν είχε πει και ο Αλέξης στην πυρόπληκτη περιοχή, στο Μάτι, που είχε πει σε έναν εκεί, σε μια κυρία, αν θυμάμαι καλά, και να έπαιρνε τα 2.000 ευρώ, θα τα έτρωγες. Υπάρχει ο σχετικό, δεν ακούγεται και τόσο καλά. Έτσι το είχε πει όντως. Μετά βγήκαν και είπαν δεν εννοούσε αυτό. Αυτό εννοούσε. Φαίνεται καθαρά, μπορεί να καταλάβει ο καθένας αυτό που όταν κάνει κάποιος πολιτικός δήλωση και μετά φταίμε εμείς που παρανοήσαμε, ενώ έχουμε καταλάβει ακριβώς. Και φαίνεται τι λέει, χωρίς υπονοούμενο. Δεν θα το παίξουμε προφανώς. Είναι ένας εδώ ακροατής εμπαθής, ο οποίος πήγε και θυμήθηκε τώρα για να κάνει μια σύγκριση, αν είναι δυνατόν, του Αδόνιδος που είπε για τα 5.000 με τον Αλέξη που είχε πει τότε τα 2.000. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Συνάντηση με τον Πέτρο Γαϊτάνο είχε πριν λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός και Σωτήρας ημών Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρωτοβουλία «Ψέλνουμε μέσα», της οποίας ηγείται ο κύριος Γαϊτάνος. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Γαϊτάνος, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, πρέπει όλοι, αφού μένουμε μέσα, να ψέλνουμε και μέσα. «Σώσον κύριε το λαόν σου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Γαϊτάνος και συμπλήρωσε «και ευλόγησον την κληρονομίαν σου». Σπήρα φανατικών χριστιανών εξάρθρωσε η αστυνομία. Η σπήρα που αποτελείται από 15 φανατικούς χριστιανούς ετοίμαζε παράνομο επιτάφιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αστυνομικού ρεπορτάζ, σε υπόγειο εκκλησίας των Πετραλώνων στόλιζαν κρυφά και με άκρα του τάφου σιωπή. Πολύ καλό. Επιτάφιο, προκειμένου να τον περιφέρουν στους δρόμους της περιοχής. Η αδίσταχτη σπήρα εξαρθρώθηκε, κατασχέθηκαν όλα τα λουλούδια και τα μέλη της οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. «Αν είχε μείνει σπίτι, δεν θα πάθαινε τίποτα απολύτως», είναι ο τίτλος της νέας καμπάνιας του Υπουργείου Υγείας, θέλοντας να πείσει τους συμπολίτες μας να μείνουν σπίτια τους. Η ευρηματική αυτή ιδέα, που ανήκει στον ίδιο τον Βασίλη Κικίλια, προβλέπει υποχρεωτική μετάδοση της σειράς «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλη κάθε βράδυ από όλα τα κανάλια, με ταυτόχρονη μετάδοση μηνυμάτων για παραμονή στο σπίτι. Η έξοδος από αυτό μπορεί να επιφέρει ακόμη και τη Σταύρωση, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλιας. Ως τα πιο πεταμένα λεφτά χαρακτηρίζονται τα χρήματα που δαπανίσαμε για γούρια την πρωτοχρονιά του 2020. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ψιλιστάχυρα, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με την έρευνα, άστοχες χαρακτηρίζονται οι ευχές για καλή χρονιά, που επίσης αντάλλαξε ο πληθυσμός του πλανήτη την πρωτοχρονιά. 15 κόκκινα αυγά, 4 κίτρινα και 5 μπλε έβαψαν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησαν στο διαδίκτυο ενημερώνοντας το κοινό γι' αυτό τους το κατόρθωμα. Καιρός. Ευνοϊκός ο καιρός για όσους θέλουν να φάνε πρόστιμα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, 2-11-10-88-80, τα μεγαλοβδομαδιάτικά σας μηνύματα σας περιμένει μέσα το παπαδάκι, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης αλλιώς, να καταγράψει τις απόψεις σας ή ό,τι άλλο θέλετε, ώστε να τα ακούσουμε υπό μορφή λαού τις επόμενες μέρες. Γεια σου αδερφέ από Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη από Θεσσαλονίκη, έχουμε γεμίσει Γιάννηδες εδώ πέρα, δεν ησυχάζουμε. Μια απορία έχω, γιατί οι φίλοι μου με κοιτάνε παράξενα και μου λένε Γιάννη είσαι φίλος της Ελληνοφρένειας και σ' ακούμε. Καλά, εμένα οι φίλοι μου είναι κραυγές στη σιωπή. Σιγά τώρα, υπάρχουν και χειρότερα. Οι φίλοι μου είναι κραυγές στη σιωπή. Το σκοτάδι. Είναι κολάσιμο, λέω. Πότε θα μας πηγώσετε. Α, Μερακλείου οικογένεια σιγά σιγά. Για πες. Και πέσανε οι μπουρδουλιές. Πού ρε, αφού είναι γατιά βρε Αποστόλη. Γατιά είναι, δεν έχουν ούτε το θάρρος της γνώμης. Είναι ο παδί του Σόπα, είναι όλοι παντελίδες. Ξενέρωτο μου φαίνεται αυτό, δεν είναι μια μπουρδουλιά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Έλα, μωρή καπιτάλα. Έλα, καλέ. Τι βαρύ πλήγμα ήταν αυτό που δέχτηκε ο καπιταλισμός, ρε. Μη με σκάς, πιο απ' όλα. Οι τράπεζες κλειστές, οι βιομηχανίες κλειστές, τα σούπερ μάρκετ κλειστά, δεν δουλεύει κανένα. Εντάξει, κάπου ισορροπούν. Όχι, τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά, τι κλειστά. Το μεγάλο κεφάλαιο δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Ναι, αλλά κυμπάτσεις στους δρόμους, οι στρατιώτες, τα σύνορα και ο κόσμος μέσα. Περίμενε, κάπου το ισορροπούνε. Σου λέει ναι, κλειστές οι βιομηχανίες, αλλά να το πιείτε κι εσείς. Αυτοί έχουν ανοσία, ρε φίλε. Πώς θα γίνει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Και τρομοκρατία στον αέρα. Μαζί με τις τη Αφρική πετάνε και λίγο τρομοκρατία παντού. Δεν περνάμε κι άσχημα. 800 ευρώ θα πάρουμε, λέει, μετά τις 15. Νόστιμα είναι, νόστιμα είναι. Και κάποιοι έχουν να πληρωθούν από τις αρχές του Φλεβάρι, ρε. Καλά είναι. Γιατί που θα τα χαλάσεις, μια χαρά είναι. Αφού μέσα είσαι. Να φας τηλεόραση, άμα πεινάσεις. Και τηλεόραση, φίλοι και ραδιόφωνο και όλα. Και τύπου, αυτά να φας. Φτάνει. Με αυτά που ακούω, γιατί δεν έχω τηλεόραση, από τότε που με κλέψανε δεν έχω τηλεόραση, πάνω από 4 χρόνια. 4 χρόνια σε κλέψανε, δεν θέλω να σε ταράξω, γύρω στα 45 χρόνια είναι πια που σε κλέψανε. Οι καινούργοι, πριν σε κλέβαν οι άλλοι. Έχω μια πορεία, μπορείς να μου τη λύσεις. Για πες. Άκουσα χθες ότι δώσανε, λέει, 21 εκατομμύρια και 11 εκατομμύρια μπόνους στους καναλάρχες. Γιατί, για τη διαφήμιση του Μίστερ Σπύρου. Ναι, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Τι θες. Γιατί καλέ. Τα 11 ποιος τα πήρε, ο Σπύρος. Αυτός, 1-0. Όχι, ο Παπαδόπουλος έχει βγάλει ανακοίνωση. Δεν πληρώθηκε για το σπορ καθόλου. Α, ναι. Ναι. Μάλιστα. Και πού πήγαν όλα αυτά, τι, για ποιο λόγο. Που πήγαν τώρα, ανάγκες. Τι θα παίζει το κανάλι, θα παίζει τσάμπα τη διαφήμιση του Παπαδόπουλου κάθε 5 λεπτά. Κάποιος πρέπει να πληρωθεί. Δεν πληρώθηκε ο Παπαδόπουλος, θα πληρωθεί το κανάλι. Την αγάπη μου και στους δύο. Καλή συνέχεια. Γεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Παιδιά, τα σκυλιά δεν βγαίνουν καθόλου βόλτα. Τώρα πώς τα βολεύουν αυτοί χωρίς τρεις βόλτες την ημέρα. Ποιος δεν βγαίνει? Στη Γαλλία δεν βγαίνουν πλέον. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να βγάλεις το σκύλο βόλτα. Και πού τα κάνει ο σκύλος? Μέσα στο διαμέρισμα. Πού το βες τη λεκάνη, βάζεις το σκύλο. Είναι αυτό να μάθεις το σκύλο, έχει εκπαιδευτεί λεκάνη για σκύλο. Ρώτα κάποιον στη Γαλλία τι κάνει. Τι κάνει, ξέρω εγώ. Και εγώ δεν ξέρω, πάντως λέω ότι ισχύει στη Γαλλία. Από τρεις φορές που συζητάμε και δεν έχουν καμία. Ωραία, τα δικά μας τα σκυλιά χέζουν έξω. Τι να κάνουμε τώρα. Και κυρίως τα κομματόσκυλα. Αυτά τώρα που το σκέφτομαι χέζουν στην τηλεόραση. Για να τα παίρνετε εσείς από το σπίτι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ζω στην ιδανική κοινωνία, στο ιδανικό κράτος. Τέλεια, όλα καλά πάει μέχρι τώρα. Πάμε. Και να μου δίναν 5 χιλιάρικα δεν μου χρειάζονται. Τι να τα κάνεις. Λειτουργεί, μπράβο. Τα λεφτά χαλάνε τους ανθρώπους, φίλε μου. Μπράβο. Οπότε είναι όλα καλά. Ωραία. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μόνο ελευθερία να πω στους αναρχοχριστιανούς. Άρα τι θέλουμε, αφού είμαστε ευχαριστημένοι. Τι θέλουμε. Θέλουμε κάτι άλλο. Όχι. Όχι, μια χαρά. Ελευθερία στους αναρχοχριστιανούς. Άμα ολοκληρωθεί και έρθει η ευτυχία, μετά α έρθει ο ιός. Δεν κάνετε. Όπως έλεγε ο Ζημάκος ο Πανούσης, ο Θρύλος και ο Πειραιός. Γεια χαρά. Έλα, γεια. Τι είπε ο Παπαραβελόπουλος, επειδή λέει έχουν ελληνικό DNA στην Ιταλία, δεν κολλάνε. Στην Ιταλία. Την Ιταλία. Στην Νότια Ιταλία, είπε ότι δεν κολλάνε. Δεν κολλάνε, ναι, γιατί είναι πιο κοντά, ξέρεις. Όχι, επειδή είχαν πάει οι αρχαίοι Έλληνες, εκεί λέει. Ναι, είχαν κατουρίσει μια φορά, το μυρίσανε και έμεινε. Εδώ Ελληνοφρένια. Εδώ Ελληνοφρένια. Και επειδή θα πάτε. Α, δεν θα πάτε εκκλησία, ώστε να ανάψετε ένα κεράκι. Αν πηγαίνατε εκκλησία και ανάβατε κεράκια, θα έπρεπε να ανάψετε ένα κεράκι στον κύριο που ακολουθεί. Ας σκεφτούμε τώρα να ήμασταν σε αυτή την κρίση και να μην ήμασταν στην Ευρώπη. Αν δηλαδή κάποιοι σαν και εμένα δεν είχαν μπει μπροστά την εποχή των μνημονίων. Να φάνε ξύλο, να τους βρίζει ο κόσμος στην πλατεία των αγανακτισμένων, να μας λένε γερμανοτσολιάδες και όλες άλλες μπουρδες. Λέω, εάν δεν ήμασταν στην Ευρώπη, θέλω να σκεφτείτε τι θα συνέβαινε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ας κάνουμε όλοι το σταυρό μας, ας ανάψουμε και ένα κεράκι όταν ανοίξουν οι εκκλησίες μας, σε όσους ψηφίσαμε τα μνημόνια, ενάντια στο λαϊκισμό που είχε κυριαρχήσει στην Ελλάδα, και ας καταλάβουμε ότι σώζεται ο ελληνικός λαός γιατί μείναμε στην Ευρώπη. Όχι, δεν το λέει καλά στο τέλος. Σώζεται ο ελληνικός λαός επειδή υπήρχε ο Άδωνης και όλοι αυτοί που ψήφισαν τα μνημόνια. Και όπως ζήτησε, όταν ανοίξουν οι εκκλησίες, όχι τώρα που είναι κλειστές, και θα πάτε να ανάψετε κεριά πάρα πολλά, θα ανάψετε και ένα κεράκι για όλους αυτούς που μας έσωσαν. Δεν μας έσωσε η Ευρώπη, ο Άδωνης μας έσωσε. Πρέπει να το λέμε καθαρά. Ο ίδιος είναι λίγο μετριόφωνο, δεν το είπε τελείως καθαρά. Το είπε δηλαδή, αλλά δεν το είπε πάρα πολύ καθαρά. Το λέμε εμείς εδώ. Οπότε πάμε να μετρήσουμε βερίκοκα και κεράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. τίποτα. Γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Δεξιός όρθις. Γλυκό και τραγανό σαν μια σερβιέτα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου. Ας το διάολο χαμένε. Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα. Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στον δρόμο και αυτόγραφα. Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο. Είμαι ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκοκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκο, ρίκοκο. Έπρεπε να σε πολύ για να καταλάβει τι έστει φαρίκοκο. Τα γόρι μου είναι πλάσμα ξιοζήλευτο. Υπέροχο. Το βλέμμα του, το γέλιο του Ρασόλη. Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους Άδωνης Γεωργιάδης σε αντικατάσταση του παλαιού. Μπροστά του δεν αξίζουν ούτε δίλεπτο. Τα γόρι δεν πιάνουν. Μια σερβιέτα. Πήραν Ρασόλη. Για πάσα νόσον και για πάσα μαλακίαν. Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο. Είμαι ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκοκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκο, ρίκοκο. Boing. Ανήσυχο, θερμό, αιμό, ζυζάνιο. Σάγα! Σκασμός! Γεμάτο πλόκα αίσθημα μεράκι. Είμαι ένα αθώο σπουργητάκι. Πικάντικο, ανεκτήμητο και σπάνιο. Τα γόρι, τα γόρι, το γλυκό μου, τα γοράκι. Δεν είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης, είμαι ο Αλ Καπόνε. Φυλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο. Είμαι ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκοκο, ρίκοκο. Μωρό μου, ο μπουμπούκος μου. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκο, ρίκοκο. Χάστα λα Βικτόρια σχέμπρε. Φυλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο. Είμαι ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκοκο, ρίκοκο. Σουλουμπούκοντα. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκο, ρίκοκο. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Αυτή είναι μια αλήθεια. Μια αλήθεια κολλάει παντού. Το βάλαμε εδώ στο τελείωμα του γνωστού αυτού άσματος. Στέλνει ο Μιχάλης ακροατής στο mail το εξής μήνυμα. Παιδιά, σας γράφω από τις Βρυξέλλες. Μόλις χθες έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος επιστήμονας και τρομερός άνθρωπος, ο Θοδωρής Παπάζουγλου, από τον κορονοϊό. Σας αγαπούσε και περνούσε ώρες ακούγοντας τις εκπομπές σας και σας θεωρούσε ότι πιο υγιές, πιο πνευματώδες υπάρχει ως κύτταρο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εάν θέλετε, αφιερώστε το ένα τραγούδι, όποιο θέλετε, στη μνήμη του. Πολλές ευχαριστίες, καλή δύναμη, Αλάνια. Ένας φίλος του, ο Μιχάλης από τις Βρυξέλλες. Δεν τον γνωρίζαμε, τον Θοδωρή Παπάζουγλου. Διαβάσαμε το μήνυμα όπως ακριβώς ήρθε. Είχε προγραμματιστεί να παίξει το εξής τραγούδι, βεβαίως το αφιερώνουμε. Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρδάρι. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό. Ξέχασες κοινό το σκοπό που λέγανε οι χιλιάδοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλάσσινη. Τυφλό κορίτσι σ' οδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο αρμάρι. Απάνω στο γιατάκι σου φίδι νοθρό κοιμάται. Φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου, η μαϊμό. Το ακούσαμε, έτσι να μην είναι βία η παρέμβαση. Φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε τα χρονικά, γι' αυτό το μαζεύουμε σιγά σιγά. Ο Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως τραγουδάει τη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη σε όλους. Πάμε με το τρίτο μέρος του λαού στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Πέτρου, ο Θεός του έδωσε πολλές υπεροχές. Εσένα τι σου έχει δώσει παροχές? Σε ποιον έδωσε υπεροχές? Τον Πέτρο, τον Γαϊτάνο, υπεροχές. Ξέρεις τι γίνεται, ένα από τα λάθη που παλεύω είναι κάποιες υπεροχές που μου έχει δώσει ο Θεός. Α, και εμένα τι παροχές μου έδωσε? Εσένα τι σου είχε δώσει υπεραξίες? Με ορεξούλα βλέπω σήμερα. Τι σου είχε δώσει? Έκτακτο. Σου είχε δώσει παροχές, αποχετεύσεις διάφορα? Α, τέτοιες παροχές. Νόμιζα παροχές που έδινε το Πασόκ. Ναι, όχι. Καμία. Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έλα, γεια. Πάρε το απορροφητικόν. Ναι. Μετά υπάρχει το ρωμαϊκόν. Έχει και διαφρακτικόν. Για καμιά διάνοιξη, δεν λέω. Πάρε το, πώς το λένε, ρωμαϊκόν δικαιών. Μετά πάρε οθωμανικόν όργιον. Μάλιστα. Κάπου φτάνει και το γέλιο, έτσι. Δεν είμαστε σε περιόδους που μπορεί να γελάμε και τόσο. Και μετά πάρε το διαφρακτικόν. Α, έχει όρεξη. Κατάλαβα. Έλα, να είσαι καλά. Γεια. Έλα, Αποστόλα, ρε. Τρία πράγματα θέλω να σου πω. Πρώτο. Τρία γράμματα, μωρέ, μαλάκα. Συνέχεια τρία γράμματα, όχι τρία πράγματα. Τρία γράμματα μόνο φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουν φωτεινό τον δρόμο για να φέρουμε τη λευκαιριά και μας δείχνουν φωτεινό τον δρόμο για να φέρουμε τη λευκαιριά. Λοιπόν, τη Μυρσίνη Βουνάτσου την είδες? Όχι. Η Σιριζέα από τη Μυτιλίνη που έγραψε έχετε 86 νεκρούς, άντε να σας περάσουμε. Μας ρίξατε για το μάτι, θα σας ρίξουμε για τον κορονοϊό και παρακάλαγε να έχουν νεκρούς. Και τη στέλνουν από κάτω και Σιριζέη, ρε, βγάλτε αυτό το ποστάρισμα. Μας κάνεις ρεζίλι, το έχουν πάρει όλοι. Και λέγε, όχι, ρε, στο τσούζι. Έτσι, ρε, να πεθαίνει κόσμος να πέσετε. Α, ωραίο. Πολύ ωραίο, ναι, ψάχτο. Πάμε γήπεδο σιγά-σιγά, που τα πάλι, που πάλι, ωε. Το επίπεδο έχει φτάσει εκεί. Ακριβώς και διαφορά τερμάτων, εκτός έδρας γκολ. Πώς είναι κρύ. Το άλλο που ήθελα να σου πω είναι για τον Αρναούτογλου, τον πήρες χαμπάρι? Αυτό που έκανε την απομίμηση από το βινίλιο. Το πειρατικό και καλά, ό,τι ατάκα είχαν πει, το έλεγε το βινίλιο 2 ώρες πριν, τις έλεγε αυτός μετά στην εκπομπή του. Α, κάτι άκουσα, κάτι άκουσα, ναι. Ναι, άμα το ψάξεις, Αποστόλη, δεν παίζεται, είναι ελεϊνός. Α, του προτείνουμε να βγάλει και ένα ματατζί και ένα τσολιά στην επόμενη εκπομπή, αφού δεν κάνει απομιμήσεις και ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ χιούμορ. Πέφτω από τα σύννεφα γιατί τον Αρναούτογλου τον είχα για υψηλού επίπεδου. Και λέω, αν είναι δυνατόν τώρα, πώς έγινε αυτό? Ένα-ένα τα σύμβολα καταραίουνε. Πρώτα ο Λιάγκας, μετά ο Αρναούτογλου. Πω-πω. Έχει δίκιο. Η Τζιμτσιλή, μην πω για την Τζιμτσιλή, την ξέχασα. Τώρα είπε ο Θήμιος, άκουσε κάποιον που έλεγε ότι ποιος είχε, ας πούμε, ένα δικό του να ήταν αντάρτικο και τέτοια. Λοιπόν, εμένα ήταν ο μπαμπάς μου, ένα πολύ φτωχό χώρο, εικόνισκα το λένε, στην το Λακαρνανία, πάνω ψηλά, από την μεριά του Λακαρνανίας, από εκεί Βρυτανίας, πάνω πολύ χωριό, πάνω φτωχόρη. 18 χρόνο ήταν λοιπόν στη Μακρόνισσο, τον είχαν πιάσει που ήταν οικογένεια, καταλαβαίνεις όλοι θα ήταν εκεί πάνω μες στη φτώχεια, που τους είχαν παραπεταμένους. Πάλευε με τα φύρια, μου λέει, και τις άβρες του Μακρόνη στο 18 χρόνο. Αποστόλη. Με μαθώ όμως, ξέρεις τι, πες αυτούς που λένε, όχι ότι εμείς είμαστε εμείς, ξέρουμε ότι είμαστε σοβαροί. Αυτοί είναι απλά σοβαροφανείς και υποκριτές. Ή καραδεξί. Με έμαθε να είμαι δημοκράτης και να αγαπάω αυτόν που πραγματικά έχει ανάγκη και υποφέρει. Και να του συμπαραστέκομαι. Γεια σου, λέει, Αποστόλη. Γεια. Δεν ακούω τίποτα για το πλουσιόπεδο που πήγε στην Ικαρία. Βέβαια, έβαλα όλα τα κανάλια χθες. Και κάλεσε και τον υδραυλικό που ήταν σε καραντίνα στην Αθήνα. Και κάλεσε και τον υδραυλικό. Και τρέμει ο άνθρωπος που έχει κολλήσει τον κορονοϊό. Δεν ακούω πια. Πού είναι το όνομα, θα το μάθω εγώ. Ταξιτζής δεν είσαι, απορώ που δεν το ξέρεις ήδη το όνομα. Θα το μάθω, δεν ξέρω. Εάν δεν μάθε να μας δώσει και εμάς την είδηση, περιμένουν και οι δημοσιογράφοι να ενημερωθούν.